kissani on ainutlaatuinen ja bisarri kuin A ja B, sillä se on ani harvoin ahdasmielinen. Muutoin aina antelias, aurinkoinen, avoin, ahkera ja avarakatseinen. Se ei bingoa eikä autoile, vaan käyttää aikansa astronomian ja biologian arvoitusten aprikoimiseen. Se ahmii antaumuksella ankeriaita, ananasta ja artisokkaa, porsseja, plinejä ja banaaneja. Se muutti aamulla ahvenaisesta bembelöön ja sen nimi on Amanda B. Borelius.